Jæja, Jörundur var dálítið frægur í Ástralíu, það er réttara satt í Tasmaníu, þetta er ekki Tasmaníu. Tasmaníu, já. Sem var bara svona eiga sem að breyta notu til að losa sig við alla glæpamenn. Já, það sem er líka ekki verið. Og hérna, Ástralíur eru náttúrulega meir og minna bara afkomendur glæpa og þjófa, vændiskvenna og morðingja. En þeir eru svona third generation núna, sko, þannig að þeir hættir að horfa á sjálfna sér sem afkomendur. Þeir eru rétt rúmlega þriðja kynslóð, þetta er hérna, norðin 200-300 ár síðan. En hann er sem sagt sendur út og það ber öllum saman um það sem þekktu Jörund. Hann skrifaði sjálfur mikið um sig og skrifaði um sig sem mikla hetju og hérna, málaði sjálfan sig í góðu ljósi. Að hann hérna, hann var alveg óþólandi. Hann var mjög ör. Já, hann var ör, fljótfær, alltaf að koma sér í vandræði, hann veðjaði og drakk rosa mikið. Hann var handtekinn fyrir bara smáþjófnað og hent í fangelsi, hann var dæmdur til dauða og svo var því breytt í hann sendur úr landi og sendur til Tasmaníu í Van Diemen's Land. Og hann kom þangað í apríl 1826, náði sér í konu sem var miklu yngri en hann, hún var hérna fyllibitta sem var stöðugt að reyna kála sér og þau dóu þarna bara með ásmillibili 1840 úr einhverjum svona sjúkdóm sem að þau hafði svallað svo mikið og hérna hann vann dálítið Ástralíu við það að hérna skrifa og var mikið að tala um að hann hefði verið konungur á Íslandi og hann hérna viðurkenndi alveg, hann hefði ekkert frelsa Íslendinga vegna þess að hann hefði eitthvað verið svo spennt verið því að þeir væru frjálsir heldur bara, það hefði bara verið dálítið svona spennandi valda fyrstinn og ævintýra þráin já, og hérna það er brú í Tasmaníu þar sem að er mynd af Jörundi já, og konunas hann er Íslands kongur og það er mynd af henni í bókinni ef ég maður rétt hennar að konunas hennar Nóru var svona sorgleiri hún bara hérna hún var í einhverju sauða þjóa gengi og varð vitni og hitti Jörgen og veistu þau hvernig hún hitt hann? Nei, þetta er eitthvað sem hefur ekki hirt. Nei, hún hitti Jörgen þann sem að hann var fengið til að rannsaka þetta gengi og hann nældi sig hana og þau giftu sig og hérna hún dó fertug og sko og það er þetta að sjá hérna, ég held að þessu bæði á þessari mynd af brúnni sko og það er þetta skoða í albúminu þannig að þetta er það eru þarna fangaskýsluna þeirra já. Og svona æfisögur Jörgen áður nú 60 ára aldri sko já, hann var 20 ára eldri en hún hann krekkt í hana fársjúka þegar hún kom til Tasmaníu alveg satt já, þetta er magna já. Og aftast í bókinni er þetta að skoða þessa brú. Myndir af brúni, þá sjáum við þetta um Tasmaníu og svo kostar Tasmaníu. Getur þetta er andlit að það sést illa á þriðmyndinni og fjórðmyndinni sérðu hana, konungurinn yfir Íslandi. Þarna er konungur Íslands. Og konan sér hliðina. Þetta er Jörundur. Þetta er Jörundur og þetta er í Tasmaníu. Já. Sem er ótrúlegt. Já, bærin heitir Ross. Og þannig að við Íslendingar þetta endilega leggja leið sína. Tasmaníu og skoða brúna hann sem á Jörund geti verið góðferð pílagrínsferð Tasmaníu